Мыслі, закінутыя ў душу Лабановіча нелегальнаю брашуркаю, не давалі яму спакою. Старыя пазіцыі светаразумення аказваліся хісткімі, пабудаванымі на пяску. Яны не вытрымлівалі напору крытычнай мыслі і рассыпаліся, паказваючы сваю нястатнасць і нікчэмства. Здавалася, ўжо само паветра было насычана новымі павевамі свежай мыслі, хоць ахоўнікі ўсталяванага вякамі палітычнага ладу цвёрда стаялі на сваёй варце і забівалі самыя маленькія шчылінкі, праз якія маглі прабіцца новыя ідэі. Але там, дзесь у патаемных глыбях, нешта бурліла, кіпела, узнімалася і рвалася наверх. Газеты паведамлялі аб забастоўках, успыхваўшых там-сям па вялікіх гарадах. Глуха далятала з розных месцаў грозная водгулля людскога абурэння. З заціснутых нізін выбіваліся крыніцы новага жыцця. Цяпер усе гэтыя падзеі пераломліваліся ў свядомасці Лабановіча пад іншым пунктам разумення. Ён адчуваў радасць пазнання новай праўды, той праўды, што ў няяснай постаці вякамі жыве ў мужыцкім сэрцы, бунтуючы дух і падымаючы яго на паўстанні, той праўды, за якую лепшыя дзеці народа марнелі па астрогах, гібелі і чэзлі ў ссылках, на катарзе або ў росквіце жыцця, складалі галовы па цёмных сутарэннях. І ўсе гэтыя мучанікі за праўду выклікалі здзіўленне і глыбокае спачуванне і з непераможнаю сілаю хілілі на тую цярністую пуціну пакуты, па якой ішлі яны. Але разам з гэтым ясней выяўлялася і дваістасць таго стану, у якім цяпер апынуўся Лабановіч. З аднаго боку ён, вясковы настаўнік, павінен праводзіць у жыццё пэўныя ідэі, сэнс іх, замацаванне таго парадку рэчаў, у справядлівасць якога ён не верыць. Над ім ёсць вока, і гэтае вока не дрэмле, і не адно, а многа такіх вачэй. З другога ж боку, выконваючы сваю ролю, ён свядома пераходзіць у рады ворагаў народа. Ён станецца лгаром і проста нячэсным чалавекам, калі будзе ўбіваць пра школу ў дзіцячыя галовы гэтыя казённыя ідэі. Прабаваў ён у сваіх разважаннях спыніцца на пэўных уступках, абыходзіць моўчкі ўсё тое, што спрыяе развіццю гэтых казённых прынцыпаў, накіроўваць думкі дзяцей на несправядлівасць сацыяльных парадкаў, абуджаць у іх грамадскую свядомасць, закідаць у іх душы зерне сумнення ў тым, ці добра ўсё тое, што прынята лічыць справядлівым. Лабановіч спамінаў свае даўнейшыя разважанні аб ролі настаўніка, калі быў яшчэ ў цельшыне. Падобныя мыслі прыходзілі яму і там, але тады не бачыў ён таго, што ведае цяпер, а толькі адчуваў гэта сваім сацыяльным чуццём. Аднак гэтыя кампрамісы не заспакойваюць яго. Настаўніку думаецца, што такія мыслі выходзяць ад таго згодніка, які жыве ў істоце чалавека. Заспакоіцца і пагадзіцца на гэтым не можна. Трэба рабіць нешта іншае. Трэба заспакоіць сваё грамадскае сумленне і выйсці з фальшывага становішча ашуканага чалавека, таго становішча, у якім знаходзяцца мільёны абдураных людзей. І такі выхад ён знаходзіць у Аксёне Калю. Аксён Каль заходзіць да яго вечарамі. Навучанне хоць марудна, але пасоўваецца наперад. Аксён ужо нават можа і распісацца, што яго вельмі цешыць, але гэта яшчэ не сведчыць аб яго пісьменнасці. Чытае ён з друкаванага слаба, а з рукапіснага яшчэ горш. Распісацца ж ён навучыўся, бо распісванне – найболей часты від яго практыкавання ў пісьме. Дома практыкавацца яму няма калі, ды і нязручна. Прыходзіцца здавольвацца тым, што набудзе тут. Але без практыкі гэты набытак не трывалы. І як ён часамі выказвае думку, што, можа, навукі з яго і хопіць. Настаўнік жа ўпарта насядае на яго, захвочвае ісці далей, і яны патрошку ідуць. Але не гэтая навука складае галоўны змест іх вечароў. Першае месца адводзіцца гутаркам на тэмы палітычнага характару. Аксён Каль аказваецца такім чалавекам, з якім гаварыць можна смела. Ён толькі трохі здзівіўся, пачуўшы ад настаўніка, што самы большы вораг народа ёсць цар. Бо Аксён падзяляў агульную веру ў цара як у асобу, што стаіць панад людскімі інтарэсамі, для якой аднакава блізкія інтарэсы ўсіх станаў насельніцтва. А калі на свеце і робяцца здзекі і несправядлівасці над бедным чалавекам, дык у гэтым вінаваты царскія дарадчыкі і ўсе гэтыя басякі, міністры, губернатары, земскія начальнікі, спраўнікі і ўсялякія іншыя чыны, якіх нават і не злічыш. Для Аксёна Каля цяпер якраз і невыгадна было траціць веру ў цара, невыгадна з чыста практычнага боку. Яго не пакідала надзея адваяваць затокі ад пана Скірмунта, а для гэтага заставаўся адзін толькі спосаб – падаць прашэнне на царскае імя. Але падаюць жа людзі просьбы цару, і гэтыя просьбы ён прымае, прабуе супярэчыць Аксён. Ну, вядома ж, каб гэтых просьб ён не прымаў, то іх і не падавалі б. Але якія просьбы задавольвае цар? Калі ў каго брыдкае прозвішча, і ён хоча змяніць яго, такую просьбу цар уважыць. Калі засудзяць каго, таксама цар можа зменшыць кару і можа нават зусім скасаваць яе. У такіх дробных выпадках чаму ж? Цар памагае, бо трэба ж, каб людзі мелі веру ў яго. Але там, дзе закранаюцца інтарэсы дваран-памешчыкаў, цар ніколі не стане на бок сялян. І ў такіх разах кажуць, міністры не паказалі прашэння цару. Выходзіць так, што гаспадар добры, а вінаваты слугі. Глупства ўсё гэта Аксён і мана, цар ніколі не пойдзе супраць памешчыкаў, бо сам ён перш за ўсё ёсць памешчык. Цар Мікалай I так і сказаў на сходзе дваран і памешчыкаў: «Не забывайце, панове, што я ёсць першы сярод вас памешчык. Я вам, Аксён, і болей скажу. Вы ведаеце здарэнні, калі цар задавольвае просьбы. Але ці ведаеце вы такія выпадкі, калі цары высылалі хадакоў ад сялян у Сібір? А такія здарэнні былі». Аксёна ў гэты момант найболей займаюць тоні. «Дык выходзіць, што тоней ад пана Скірмунта не вырвеш?» – пытае ён. «Не вырвеш», – пацвярджае Лабановіч. «І прашэнне, кажаце, не паможа?» «Не, не паможа», адказвае настаўнік. «О, згінь жа яго маты!» Злосць забірае Аксёна. Перад яго вачамі ўстаюць суды і доўгая цяганіна з панам Скірмунтам і пройгрыш справы па ўсіх інстанцыях. «Застаецца адно», кажа Аксён, і вочы яго пабліскваюць злосцю. «Прыдушыць! Згінь яго доля! І гэта не паможа. У пана знойдуцца наследнікі, а таго, хто яго прыдушыць, згноять у вас трозе». Аксён хмурыць лоб. Відаць, як блізка прымае ён гэта ўсё да сэрца. Мыслі яго шукаюць выхаду, і гэтага выхаду не бачаць, а ў сэрцы ўзнімаюцца помста і злосць. І няўжо ж вечна будзе іх сіла і права, як бы да самога сябе гаворыць Аксён. Гэтага не павінна быць і не будзе, але само нічога не зробіцца. А хто зробіць? Павінны зрабіць самі пакрыўджаныя. А як яны зробяць? Вось над гэтым і трэба падумаць. Перш за ўсё трэба перастаць верыць у цара і рассейваць гэтую пустую веру і ў другіх. Трэба ўсвядоміць, што ўвесь дзяржаўны цяжар нясуць на сабе гаротныя сялянскія спіны і мазолістыя рукі рабочых. На іх гарбах багацеюць і ад'ядаюцца ў гарадах розныя купцы і фабрыканты, а на зямлі дармаеды-памешчыкі. Трэба ведаць, што намі камандуе нязначная кучка дваранства і багатых гандляроў на чале з царом. Трэба зразумець усю гэтую музыку, гэтую хітрую машыну, каб зваліць яе са сваіх плячэй. Але аднаго толькі ведання мала. Трэба закладаць свае саюзы і арганізацыі. Чым большыя будуць такія арганізацыі, тым лягчэй будзе весці змаганне за сваё права і за сваё вызваленне. Так ён слухае, згаджаецца, часамі трасе галавою. «Ой, трудна зрабіць гэта з нашым народам!» Кажа ён і робіць увагі, што народ у розныя бакі глядзіць. А іншаму дурню гэтага ніяк і ў галаву не ўб'еш. Адразу за адзін дзень пэўна не зробіш гэтага. Добра ўжо будзе, калі цяпер на сяле знойдзецца некалькі чалавек, што будуць падзяляць такія думкі і другім аб іх казаць. Толькі Аксён у гэтай справе павінна быць вялікая асцярога. Ну, гэта ж вядома. Такія гутаркі вяліся на кватэры настаўніка спярша з Аксёнам. Потым далучыліся яшчэ двое, бацька і сын, гэта былі суседзі Лабановіча. Старому без ручку гадоў 50, а сыну яго Акім у гэтым годзе трэба на прызыў ісці. Стары без ручка называў сябе казаком. Яго продкі былі казакамі на Ўкраіне, а потым перабраліся на Палесце. Стары без ручка болей маўчыць, у яго зубах увесь час люлька тырчыць. Можа, гэтая люлька ёсць прычына таму, што стары без ручка бярэ малы ўдзел у размовах. Затое ж твар яго вельмі выразна адбівае ўсе рухі яго мыслей і пачуццяў. Часамі ён вымае з рота люльку, сплёўвае і робіць кароценькую заўвагу. Звычайна ж больш гаворыць рукамі. Асабліва многазначна махае ён рукою, калі гаворка заходзіць аб цару. Тады ён падымае вочы на царскі партрэт, не вымаючы з зубоў люлькі, і махне на яго рукою. І гэты мах гаворыць вось што. «Карысці, брат, з цябе столькі ж, як з дзіркі, што ў мосце!» Абодва без ручкі людзі шчуплыя, белабрысыя. Калі стары без ручка скупы на словы, дык сын гаворыць і за сябе, і за бацьку. Той час, калі гаворыць якім, бацька уважна слухае, але не глядзіць на сына. І трудна наогул сказаць, куды ён глядзіць. Здаецца, абмяркоўвае ўвесь час нейкую надзвычай складаную жыццёвую задачу, але ён усё чуе, не прапускае нічога. Гаварылася тут многа чаго. Аб цяжкім стане народа, аб прывольным жыцці паноў і начальства, аб ашуканстве і здзеках над простымі людзьмі, аб тых прычынах, што выклікаюць такі парадак на свеце, што трэба рабіць, каб адваяваць сваё права, што гэта за людзі ўсе тыя, каго называюць сацыялістамі, чаго яны хочуць, за што пакутаюць, чаму іх караюць стражэй, чым забойцаў і канакрадаў. Але чаму нам, бацюшка, аб гэтым ніколі нічога не скажа, пытае якім. Як жа табе ён казаць імі, калі ён з нашай цемры хлеб мае? Хто ж гэта пойдзе сам супраць сябе? Адказвае Аксён. Поп, земскі начальнік, прыстаў, спраўнік. Это, брат, все адна шайка. Часамі ж тэмаю гутарак былі і пракламацыі. Тым ці іншым спосабам траплялі яны і ў сялянскія рукі. Быў такі час, калі гэтыя пракламацыі таемнымі рукамі засоўваліся ў сялянскія вазы. Прыедуць, бывала, сяляне з рынку, пачнуць выбіраць з воза пакункі і знойдуць вузенькія, доўгенькія лісточкі. Няграмотны селянін паглядзіць на іх, схавае ў кішэню, каб пры здарэнні паказаць чалавеку граматнаму. Паднясуць іх часам айцу Мікалаю, дзяку ці ляснічаму. Ляснічы паглядзіць і шаць! Парве пракламацыю на дробныя шматкі, а потым вылаецца моцнымі словамі і кажа: «Это ўсё жыдоўскія махінацыі! Ідзі і рукі памый! А калі зловіш гэтага сукінага сына, што падсоўвае такую скверность, дык цягні ў паліцыю, у паліцыю і ніякіх!» От чорт жа яго бацьку ведае, што яно тут пішацца, адказвае селянін і вельмі шкадуе, што не ўдалося даведацца, аб чым гаворыцца ў лістках. Калі пракламацыя пападзе ў рукі папа, ён злосна блісне вачыма і запытае, дзе ты яе ўзяў. У саломе на возе знайшоў. Гэта ёсць багамерскае пісанне і пячаць антыхрыста. Прыбіта на ім, такія рэчы трэба аддаваць у паліцыю. А яшчэ лепш, калі спаліць на месцы. А што ж тут, бацюшка, пішацца? Пытае праз меру зацікаўлены Паляшук. Бацюшка запальвае свечку, каб спаліць пракламацыю. Калі злу дух намерваецца спакусіць чалавека, ён абяцае яму залатыя горы. Ось і тут ён робіць тое самае. Ад гэтых прахвостаў, што пішуць такія лісткі, адступіўся Бог. У вар'яцтве сваім, кажуць яны, няма Бога і не трэба цара. Святое ж пісьмо нас вучыць. Усякая душа няхай слухае начальства, бо начальства пастаўлена ад Бога. І отец Мікалай падпальвае пракламацыю. А калі такая пракламацыя трапіць да дзяка, ён забірае яе, хавае ў кішэню. Я аддам яе старшыні, а старшыня перадасць па начальству. У кватэры настаўніка пракламацыі давалі багаты матэрыял для гутарак. Гаварылася і па зместу пракламацыі, і аб тых людзях, што складаюць іх. Старога без ручку дзівіць спрыт гэтых невядомых асоб, што так лоўка падкідаюць лістоўкі. Ну і лаўкачы з гініх маты так падсунуць, што і не пачуеш.